Bueno, pues vámonos de volta a Galicia. Vamos irnos Elías Terras de Taboada, en la provincia de Lugo, tocando así caro sur da provincia de Lugo. Vamos a darles buenas tardes a unha poeta labrega. Uh-huh. Ela é Ana Vila, portomeñe. E vamos a darles buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Moi boa tarde a todos, hola. Moitas gracias por estar aquí con danos, Ana, moitas graciñas. Poeta labrega, que acaba de decirnos que... Bueno, de Lugo, non? Sí. De Lugo, sí, de Taboada, non? Vamos a comentar cousas da túa creación poética. Sí. Moi ben. Porque, en fin, eu non sei como esta muller pode levar, porque tamén ten familia, ten traballo, e encima escribe... Ajá. Bueno, contanos cousas da túa creatividade. Bueno, pois pues, bueno, eu son como dixestes antes, poeta labrega, máis ben labrega que a poeta, porque me dedico pois pues, eso, a agricultura, e bueno, a cuidar un poquinho a familia tamén. Estamos aquí preto da Ribeira Sacra, bueno, estou entre a Ribeira Sacra e a comarca da Ulloa. Uh-huh. Entón é unha terra pois pues, bueno, que ten, bueno, digamos a maxia que ten toda Galicia, ¿no? Sí, señor. Entonces, exactamente. Entonces eso pues dame pues una pequeña inspiración ca que fago pues palabriñas en forma de poema. Ajá. Porque aparte de que eres labrega, labras patacas, por ejemplo, labras cebolas y todo esto, pero también labras palabras. Pues sí, eu, bueno, digo que, bueno, son poesías ou, más ben, digo que son sentires, porque, bueno, escribo en forma de poema porque tamén estararei o así algo, ainda sí, que, sí, bueno, sí. Cantar o meu non é, pero, bueno. Pero bueno, andar traballando sempre... Sí. Bueno, tardaría un algo. Louvanzas de ti temos referencias, non? Por exemplo, un tal Óscar que o mellor coñeces, sí. Fálanos. Óscar de Souto, sí. Bueno, e algún máis, pois pues, Paco Ledo, por exemplo, algún máis. Poeta da Ribeira Sacra, sí. Sí, señor. Bueno, pois que falan dos teus fermosos poemas, pero tes algún libriño tamén no que recolles os poemas da túa autoría? Sí, fixen, bueno, teño 4 poemarios autopublicados. Uh-huh. Bueno, aí están, son moi poemas moi sinxelos, con letras moi sinxelas. E nada máis, aí están desde 2015 que empecé e que me empezaron a animar, pois pues, nada, uh-huh. Poñelos en libros. Muy bien. Bueno, pues dinos os títulos onde poden atopalos os nosos escoitantes ou seguidores. Muy ben, pois no 2015 publiquei, bueno, autopubliquei Algo de mí con mucho de ti, que é un poemario, sí, en castelán, sí. Ese está esgotado. E despois, bueno, fixen un para nenos tamén, con dibuixos pro meu fillo, feitos por él. Uh-huh. Pa que pintaran os nenos e se metesen un pouquiño no tema da poesía, que se lles fai algo complexa. Tamén está esgotado. E despois teño dous que son os que, bueno, cos que máis ando traballando, que Latexos dunha labrega. Uh-huh. É un pequeno homenaxe, digamos, á muller rural, á muller do campo, uh-huh, a muller en xeral, pero bueno, máis ben á do campo, non? Uh-huh. Ese si o poden conseguir, bueno, a través de calquera librería que se poña en contacto comigo, ou senón en contacto comigo a través de Facebook ou, uh-huh, ou Instagram. Uh-huh. Ese foi no 2015. En no 2018, agora aí en marzo, aí reciente, pois fixen un Sentidos nunha aldea. Así un pequeno homenaxe a nosas aldeas, uh-huh, porque, bueno... Tamén o necesitaban. exactamente. É dicir, non é só valorar outras cousas que, uh-huh, bueno, hai moito na vida que podemos valorar, pero as aldeas, todos, hombre, temos algo nunha aldea. Uh-huh. Entón, pois, un pequeno homenaje a ela, que vai escrita a man, e tamén a través de alguna librería, porque non nos puxen en... a venta en moitas librerías, porque ao ser autopublicado, pois, pues, é moito máis complexo a min. Uh-huh. Entonces, bueno, se fose a través dun editorial, pois, pues, igual sí. Uh-huh. Pero así, pois, pues, bueno, a través da miña páxina de Facebook ou do que sea, pois, pues, que se poñera en contacto conmigo, e sin problema, a casiños envío. Uh-huh. Ah, perfecto. Pues moi ben. Más dedicados de todo. Ah, vaya, pois xa saben, que se poñan no Facebook en a la Vila, Ana Vila Portomeña, que seguro que aí recibirán pois resposta conveniente cando se poñan en contacto contigo, non? Exactamente, sí. Uh-huh. Ou, bueno, se é unha librería en Lugo, por exemplo, están á venta, uh-huh, en dúas librerías, e despois, bueno, na comarca de aquí, da Ulloa e, uh-huh, e da Ribeira Sacra. Pero, bueno, despois non. Falando en Lugo, en que sitios están...? En Lugo están en na librería Balmes. Ah, perfecto. Na Rúa Pobreso. Na Borda Verdad, que foi que non, uh-huh, no imprimiron. Sí, sí. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, xa que estamos, non sei, o mellor, hasta nos agasallas con algunha cousa interesante para que todos os ointes saiban de como ti te expresas, non? Bueno, pues eu non hai problema, leo vos un pequeño poema, un, sí, ou dos, se vos apetece. Sí, claro. Sí, sí, hombre, nosotros debecemos, pues, por eso. Pois eso no, eso que nos queremos. Eu coido que así tamén agasallamos os nosos ointes, disfrutamos coa túa creatividade. Pois, pues, moitas gracias. Bueno, pois, pues, cando que irades vos, vou sí, levos, sí, aquí, sí, un... Pois, pues, bueno, moi ben. De que libro? Inédito ou é do libro? É do libro. Ajá. Iba así inédito en este momento, pois, bueno, sí, se me poño, pois, algo igual sae, ¿no? Pero bueno. No, a ver, os escritores e os poetas tendes sempre unha libretiña pequena, sí, que, donde apuntades cousas novas e interesantes, pero tampouco che queremos, non sei, roubar demasiado, ¿no? O que sí é certo é que, bueno, pois, pues, polo menos para dar a coñecer a túa creatividade poética, pois, pues, eso, leer algunha cousa para nos é un grande honor, e unha honra, non? Sí. Bueno, a honra é miña, e, bueno, sobre todo, pois, agardo que calquera das persoas que están a escoitarvos e a escoitarme, pois, sempre teñan algo de ánimo, e as miñas verbiñas, pois, que eso, que as animen un pouquiño nos días que, hombre, ou nestes momentos que non sean tan felices, digamos. Exactamente. Moi ben. Bueno, pois... Cando che pareza, nos estamos preparados para facer de claca. Vamos a ver. Moi ben, pois, leovos un de Latexos dunha labrega, deste libro, uh-huh, que se titula A Terra, porque, bueno, vos estades aí na zona, bueno, en Cataluña, e eu estou en Galicia, pero, sí, bueno, creo que a través das ondas non hai distancia, non? No, entón, bueno, bien, pois, es, as persoas, sobre todo, que sean de Galicia, que estén por esa zoa, uh-huh, pois, o poema este, A Terra. Moi ben. Non podo nin quero... moi ben. Cando queiras. Comeza, cando che pareza. Non podo nin quero deixar de sentir a terra nas mans. A terra, enxoita ou mollada, sempre me bico a pasar. Non podo nin quero deixar de levar a terra no ollar. A terra, esperta ou calada, sempre ha de cantar. Non podo nin quero deixar. Vaya, muy bien, estupendo, sí, señor. Una maravilla. Ese pertence ao libro que nos dixetes hai un momentiño, non? Sí. A la tesis dunha labrega. La tesis dunha labrega. Teixo outro por aí, por exemplo, do libro de Sentidos dunha aldea? Ah, sí, pois, mira, nese teño un que se titula Se leva lento. Ah, moi ben. A ver, como... Sí. Leva a lento, sí. Vaya. Leva sempre contigo o máis fermoso agarimo, para que sexa lento que nunca quede esquecido. Leva na cara o sorriso que saia do corazón, para que sexa lento cada paso do camiño. Leva sempre contigo o máis sinxelo alumiño, para que sexa lento que nunca quede perdido. Leva a lento sempre contigo. Muy bien, estupendo. Gracias. Leva. Mira que agasallo máis... bonito nos feiticeiro, ven de taboada. Feiticeiro, a verdade é que sí, disfrutamos, verdad, de verdad. Xente como a ti é o que nos fai falta cada sí, semana, non? Sí. Para que poidamos disfrutar nos e os nosos ouvintes. Pois por a aquí ver... pasan varios poetas, escritores. Sí, teño, sí, teño vos escoitado así a varias persoas. No. Bueno, a verdade é que é unha maravilla, sí. Sí, varias persoas que nos fan ese grande agasallo de participar connosco nesta humilde programa. E tamén facemos mención a outros poetas, non somente labregos, sino tamén poetas, pois, por exemplo, pastores, non? Sí, sí, temos claro. unha poeta pastora. Temos unha pastora que, vamos, é unha divinidade. Cada semana nos agasalla tamén cunha poesía que non sempre nos dá tempo de lela, pero que en realidade, sí, pois, é algunhas veces moi actual, moi actual. Creo que xa sei quen é, sí, unha gran amiga. Unha tal Nieves, non? Nieves Fernández Vidueira. Sí, señor. Pois por eso, disfrutamos con ela, disfrutamos con vos. A verdade é que, sí, que, bueno, pois non sei, a querencia, non? Sí. Sobre a poesía, parece que amosamos un chisquiño neste noso programa. Sí, señor. Bueno. A verdade é que é unha maravilla que a través das ondas, pois que tamén se espalla a poesía, que está, bueno, para moita xente, pois é algo... non coñecido, digamos, pero bueno, sí, aí estamos. E sobre todo aquí desde as aldeas, desde o rural, sempre é unha maravilla porque temos algo sempre que nos inspira e bueno. Aí está. Yo que nos parece nos bastante interesante o feito de que a radio non ten fronteiras e entón achega a calquera sitio e ao mesmo tempo de chegar, como nos temos, bueno, gracias a Deus temos estas novas tecnoloxías co eses medios tan interesantes como son, por exemplo, as aplicacións do móvil, pois poden nos escoitar e de feito escoítanos en moitísimos lugares sin precisar precisamente demasiadas inversións, non, para poder escoitarnos. Sí, para poder escoitarnos, sí. Por iso digo que, e ademais a poesía, eu penso que de vez en cando, digo, que de vez en cando, pois os mesmos políticos, aunque foran ao Congreso, houber algún político que ler algunha poesía para calmar os ánimos. As veces estaría ben, sí. Pois sí, eu recordo en algúns tempos que sempre lían algo, aunque foran 4 ou 5 palabras, pero aparte que calmaban. Sí, a verdade é que sí. Porque esos son os latexos do corazón, os que ti pues, nos brindaches, ti os escribes, ti os pensas, os escribes, e despois darlles forma. Bueno, normalmente, según escribo ou según estou pensando, según venga, si escribo. Non lles intento dar moita forma, porque se lles dou moita forma, xa non me gustan. Sí, claro. Preciso. Entonces, según vayan saindo, pues así escribo. Por eso gusta. Agradecemos, xo, de verdade. Vamos a continuar debullando cousas de ti. Sigues escribindo, bueno, como dixen antes, a mellor tamén na libretiña, pero tes preparada seguro que algunha interpretación, algunha participación, algún grupo de poetas que facedes en algún sitio determinado, e tamén seguro que tamén tes preparado pois publicar outro, non? Bueno, sí, teño andado, bueno, empecé co tema dos roteiros das artes que levaba Xosé Estévez, de Lugo, sí. Bueno, con Paco Ledo e con moitos máis poetas. Sí. Bueno, eso quedou ahora así un pouco estancadiño, pero bueno, sempre que poido, o meu tempo me permite, pois si colaboro en algún recital. Ando aí con outra idea de un próximo libro, pero bueno, vou deixar pasando un tempiño. Sí, que madure, ¿no? Sí. Sí, no. Bueno, non que madure, pero bueno, non saturar moito as cousas, pero bueno. Está ben, está ben. Pero bueno, pues... poquinho a pouco e nada máis. Pois adiante. Supoño que te reclamarán algunha vez, pois non sei, para unha escola, para estos cativos que son tan observadores e tan son esponxas do que unha persoa lles fala, e ao mellor pois moitos deles pois cando lles dices unha poesía quedanse cos ollos como platos, non? Sí, teño ido a, bueno, fun a 3 ou 4 colexios, bueno, estaba previsto ir aí a outro, a alguna fundación cando fan así algún acto literario, pero bueno, xa digo, por tempo ou por distancia, pois pues, ás veces non pollo, non? Pero dos cativos, eso é maravilloso, chegaron don os nenos, incluso en algunha residencia desta de ancians, que tamén teño estado, a verdade é que son, non sei, son tan inteligentes, tan aparte do cariño que, sí, que teñen, non? Eles sí. preguntan, se quedan extrañados de que unha persoa que se dedique a andar con vacas, sí, sí. ou tal, pois pues, que escriba un poema, que se faz e é moi raro. Sí. No, sí, sí, sí. Anímanse, despois incluso acaban eles facendo poemas con palabriñas que xuntamos e todo. Claro. Sí, señor. Por eso que ti, para o día de mañán, cando te xubiles, tú xa te la xubilación preparada, ti xa sabes o que tens que fazer. Ojalá chegue a xubilarme. Que chegues en moitos bueno, anos, eh? Pero bueno, bueno, é que Dios me, bueno, Dios o destino, pues sí, que, sí. que me den saúde pa, bueno, na que non teña a xubilación preparada ni nada, que non perda a esencia esa de decir, bueno, a vida é poesía, e eu con esa poesía podo facer un poema, ¿no? Porque a vida sí, bueno, total é un poema tamén. Exactamente. Din por aí que a vida é poesía, hai moitos poetas que escriben maravillosos poemas. Eu teño a sorte, como dixetes antes, no caso de Nieves, sí. Unha chavala de Millalba que se chama Emilia, que recientemente publicou un libro. Sí, sí, señor. Martiño Maceda, bueno, un montón deles que, bueno, sí. Estou orgullosa de coñecer. E Anxo... Anxo Boán. Sí, tamén. No sé, na Coruña hai moitos, en Pontevedra tamén, pero bueno, creo que a provincia de Lugo, pois... Sí, están saindo moitos, eh? Sí, sí, unha maravilla. Sí, sí, unha... Eu encantada, ao lado deles, eu son... As miñas verbas son moi sinxeliñas, pero bueno, orgullosa de... Pero de son sentidas, sí. Que iso é o importante. Bueno, moitos que coincidimos ademais, eso, temolos que quizás de amigos en común, tanto no Facebook como sí. na propia páxina nosa, que mencionaches antes un momentiño Emilia Martínez Fuentes ou Amalia Díaz, etcétera, etcétera. O que si é certo que Martiño Maceda, sí, Manuel Monteagudo, moitísimos máis. Sí, a verdade é que o que nos queríamos, ou que eu quería preguntarche tamén, esa poesía a veces é, bueno, moito romanticismo, moita carencia, moito amor, pero tamén algo de denuncia tamén tamén lle compre, non? Sí. Sí, eu, por exemplo, non sei, os meus poemas eu non son quen de xuzgalos, non? Porque non falar de min resultame moi complicado, non? Non son capaz de falar de min porque non de outro poeta ou poetisa ou do que sea, pois podía decir, bueno, pois ten unha poesía reivindicativa ou tal. A miña penso que é unha poesía moi sinxela de estado día a día, que pode ler calquera, tanto un cativo como unha persoa de edade, pero si sí está últimamente poñéndose moito de moda, as críticas á sociedade, polo que sea, pues, en forma de poesía. Porque, sí, bueno, sí. A poesía non é que teña que ter unha rima concreta. Eu, por exemplo, si as fago en rima, porque as tarareo. Ese sí. non me sae. Claro. Pero, bueno, hai poesía, digamos, desta poesía narrativa, escrita sin ser en forma de poema, moi bonita, e que está reivindicando moitos valores que algúns están perdendo e outros que son moi necesarios. Sí. Pois a eso me refería, é dicir que a poesía tamén serve para poder reivindicar non somente valores sociais, senón tamén valores que se están perdendo. E entonces, pois é unha forma de dar a coñecer o noso sentir, teñen ao poeta, nos poetas unha voz moito máis reivindicativa que un propio escritor de prosa, de novela, por exemplo, sí. Eu, por exemplo, non son crítica, digamos, que a sociedade nos meus poemas, porque non me sai así de dentro, non? Pero, por exemplo, o título de La Brega, que é unha homenaxe, digamos, ás mulleres no rural, que se lles de visibilidade, ou de sentidos nunha aldea para que as aldeas eso claro. tamén que se lle dio unha visibilidade. Sí, señor. Foi miña antes de Leva Lento, é dicir, inda que esteamos todos moi moi tristes ou moi tal, pois temos que ter ese lento para seguir. Sí, señor. Claro. Sí, ánimo. Eso, exactamente. Sí. Esa reivindicación de animarse para que buscar a cuestión positiva das cousas en pago de virar hacia as cousas negativas da vida, non? Lógicamente. Bueno, pois, si queres actuar novamente, deixámoste, senón, pois, para outro momento volvemos a atacar para poder, para que nos volvamos. No pouquiño que poda, na miña humildade, pois aquí estarei, se, bueno, se para vos son bueno, eu son orgullosa de poder falar, pero bueno, se para vos é unha ocasión, queredes contar conmigo sin problema ningún. Que todos os ointes o disfruten, que teñan un día maravilloso, vos tamén. E nada, pues eso, pues termino co poema de Muller Labrega. Pues muy bien. Nas cidades non hai moitas, no. Igual tiñen a súa sabor. Pues claro, pero, que sí, claro que sí. Pero moitas herelas veñen de ser labregas ou fillas de labregas. Exacto. Pois aí. É que non se perda precisamente o labrego, que senón, no, despois onde vamos, que comemos na cidade. Onde vamos coller despois os tomates. Claro. Eso tamén é verdade. Cando vides, inda que non vivades nunha aldea, se vides un día por as aldeas, pois pues eso, botar a man os tomates ou as cereixas ou a calquer cousa. Lógico, porque eu hai moitos anos que non collo unha cereixa dun árbol directo, vamos, xa nin me acordo. Bueno. Porque... pois pues un día, nada. Sí. A dar un paseo e sí. A disfrutar de ese. Muy ben. Bueno, pois. Ti mesmo. Unha honra poder colaborar con vos. Bueno, leo vos o de Muller Labrega, entón. Muy ben. Muller Labrega. Muller de aldea, Muller Labrega. Son as túas mans, agarimo da terra. Te salude cada estrela, a beleza da lúa chea. O traballo feito lenda, un regazo calmando pena. Abrigo que a todos chega e gran corazón sen fronteira. Muller de aldea, Muller Labrega, son as túas mans, sorriso da terra. Muy ben. Sí, señor. A rima, comprelle precisamente un pouco de música tamén, sí, ¿eh? Sí. A ver si algún dos que coñecemos son capaces de recoller esta poesía e poñerlle música. Poñerlle música a esta letra, ¿no? Bueno, ojalá se gusta, pues encantada la vida. Bueno, pues nada, daremos vamos a dar o teu teléfono a algúns que compoñen, e entón pois que poñan voz e música a algúas destas poesías que ti tes. Pois unha honra. Mellor finalización para a nosa intervención de hoxe contigo que a túa declamación de hoxe de esa muller labrega, que por certo, bueno, poeta labrega, que te agradecemos muitísimo que estiveras hoxe connosco. Bueno, xa sabes, como temos o contacto, pois noutra ocasión intentaremos falar contigo. Eso. Que... Cando que irades, aquí estarei, bueno, se Dios vos permite. E se non lle poñe música ás miñas poesías, non pasa nada, que a música do vosso corazón sea sempre de felicidade e a dos ointes igual. Moitas grazas. Pois nada. Poesía cando falas tamén, ¿eh? Sí. Bueno, sí, escoita. Sí. Que lle poñas poesía a esas leitugas que ti crías. Pois pues, bueno. Convidados quedades un día se queredes a probalas. Facemos unha ensaladiña aquí. Hombre, moitas grazas, Ana. Vale, grazas a vos. Seguir ben, que teñan moitísimos éxitos. Apertas. Moitas grazas, apertas. Bueno, pois vestirmola con algo de música, non? Radio Zamboa.